نکلا، یہی پھول میں آپ کو دوں اور آپ سے کہوں کہ ذرا اس کا ذائقہ تو بتائیے کہ کیسا ہے، آپ اس پھول کو لے کر اپنی آنکھوں کے قریب کر لیں، غور سے اس کو دیکھیں، حتیٰ کہ کوئی عدسہ یا عینک لگا کر بھی آپ اس کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد آپ بتائیں گے کہ اس کا ذائقہ یہ ہے، آپ کا جواب غلط ہوگا، اس لیے کہ کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنے کا ذریعہ منہ اور زبان ہے، اگر آپ زبان کے ذریعے سے ذائقہ معلوم نہیں کریں گے، اسے غور سے دیکھیں گے، جو نتیجہ آپ نکالیں گے وہ غلط ہوگا، اس لیے کہ ذریعہ غلط تھا، نتیجہ غلط نکلا۔ یہی پھول اگر آپ کو میں دوں اور آپ کو کہوں کہ اس کی رنگت کیسی ہے، آپ اس پھول کو اٹھائیں اور لینے کے بعد اس کی ایک دو پتیاں اپنے منہ میں رکھ لیں اور پورا پھول بھی اگر کھا جائیں، اور جو جواب آپ دیں گے وہ غلط ہوگا، اس لیے کہ رنگت کو دیکھنے کا ذریعہ آنکھ ہے، اور بغیر آنکھ کے اگر آپ نے کوئی اور ذریعہ استعمال کیا تو نتیجہ غلط نکلے گا۔ تو جن لوگوں نے اپنے خالق اور مالک کو جاننے کے لیے ذریعہ غلط اپنایا وہ دھوکہ کھا گئے، اور جنہوں نے ذریعہ صحیح اختیار کیا وہ اپنے خالق اور مالک تک پہنچ گئے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ جسے گزشتہ جمعہ ہم نے عنوان بنایا، ارشاد فرمایا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے تو فاتبعونی تم میری اتباع کرو، حضور فرماتے ہیں کہ میری اتباع کرو گے، اور اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا۔ اس آیت مقدسہ کے شان نزول میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اسے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جب تشریف لے گئے، کیا دیکھا کہ کفار اپنے بتوں کو سجا رہے ہیں اور سجانے کے بعد ان کو سجدہ کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آبا کے دین سے پھر گئے، تم نے اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کو تم نے چھوڑ دیا اور بت پرستی کرنے لگ گئے۔ وہ کفار کہنے لگے کہ ہم تو ان بتوں کو اس لیے سجا رہے ہیں، ہم تو ان بتوں کو اس لیے سجدہ کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی معرفت چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اس لیے کہ یہی وہ ذریعہ ہے کہ جس سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ نتیجہ غلط، ذریعہ غلط تو نتیجہ بھی غلط نکلتا ہے۔ اب آئیے اس آیت مقدسہ سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح اور کامیابی حاصل کر سکو۔ اب آئیے اس کے ایک ایک جملے پر ہم مختصر کلام کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی سب سے پہلا کام تو یہ کہ ایمان لے آؤ، اور ایمان لانے کے بعد ایسا نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد سارے وہی معاملات ہونے لگے، نہیں، ایمان لانے کے بعد اب اس ایمان پر مستقیم ہو جاؤ، اس پر استقامت اختیار کرو اور اس ایمان سے ہرگز منحرف نہ ہو۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان کے حالات میں ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان ایمان لانے کے بعد اس پر ایسے مستقیم ہو گئے، ایسی استقامت اختیار کی کہ بڑے سے بڑی مصیبت بھی آ گئی لیکن آپ نے ایمان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آپ نے بے شمار واقعات صحابہ کرام علیہ الرضوان کے سنے ہوں گے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کو دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، سولیوں پر چڑھائے گئے، لیکن صحابہ کرام علیہ الرضوان کی استقامت ایسی کہ ذرہ برابر بھی آپ اپنے دین سے نہیں پھرے۔ احادیث مقدسہ میں چند واقعات ملتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن حذافہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ 80 مجاہدین کا لشکر لے کر اور روم پر حملہ کرنے کے لیے گئے، اور جنگ تو ہوئی لیکن ان 80 مجاہدین کو شاہ روم ہرقل نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن حذافہ جو اس کے سپہ سالار تھے اسے شاہ ہرقل نے اپنے دربار میں بلایا اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے فرمایا کہ اے عبداللہ، اگر تم دین اسلام چھوڑ دو اور عیسائیت قبول کر لو تو میں شاہ روم اپنی چہیتی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت تمہیں عطا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے، راوی کہتے ہیں کہ انتہائی حقارت سے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ چنانچہ وہ شاہ ہرقل غصے میں آ کر اس نے یہ کہا کہ فوراً ایک کڑھائی گویا لاؤ اور اس میں تیل گرم کرو، اور جب تیل کھولنے لگ جائے تو اس عبداللہ کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو۔ جب تیل گرم کیا جانے لگا اور گرم ہونے کے بعد جب حکم ہوا کہ ان کو اس تیل میں ڈالو، حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس شاہ ہرقل نے سمجھا کہ یہ اس تکلیف کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، اس مصیبت کو دیکھ کر یہ رونے لگ گئے۔ کہنے لگے کیا عبداللہ ڈر گئے؟ وہ کہنے لگے اللہ اکبر، ارے ڈرنا تو دور کی بات ہے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش کہ میری ہزاروں جانیں ہوتی اور میں ہر جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس طریقے سے قربان کرتا چلا جاتا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ وہ شاہ ہرقل اتنا غصے میں آیا اور اس نے کہا کہ اس کو پھر جیل میں ڈال دو اور اس کے لیے کوئی اس سے بھی زیادہ اذیت ناک عذاب کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا، قید کر لیا گیا، لیکن اس کے بعد ان کی زندگی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ ہرقل کو خط لکھا اور لکھنے کے بعد فرمایا کہ اگر تم نے ہمارے مجاہدین کو نہیں چھوڑا، میں ان سے بھی زیادہ طاقتور مجاہدین کو بھیجوں گا اور وہ تمہاری حکومت کو تحت نحت کر دیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خط کی برکت سے شاہ ہرقل پر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور اس نے اپنی مجاہدین کو چھوڑ دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ موت ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، ان کو شاہ ہرقل اپنی بیٹی نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو گیا، ایک آدھی سلطنت اس کو دینے کے لیے تیار ہوا، لیکن حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا اور اس پر مستقیم رہے۔ واقعات میں ملتا ہے کہ تین مجاہدین جو ملک شام کے رہائش پذیر تھے، وہ جب جنگ میں گئے اور جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد کچھ لوگ ان کے گرفتار ہوئے، کچھ لوگ مسلمانوں کے گرفتار ہوئے، مسلمان گرفتاروں میں یہ تین بھائی بھی گرفتار ہو گئے، اور یہ واقعہ بھی روم کا ہے۔ تین بھائی جب گرفتار کیے گئے اور ان کو جب مخالفین کے دربار میں پیش کیا گیا، اعلان ہوا کہ ایک تیل کی کڑھائی گرم کی جائے اور اسے تین دن تک اتنا گرم کیا جائے کہ اس میں سے تیل کھولتا ہوا نظر آئے۔ چنانچہ تین دن تک تیل گرم کیا جانے لگا اور تینوں بھائیوں کو قریب لے جا کر کے دکھا دے کہ دیکھو، اگر تم نے اسلام کو نہ چھوڑا، اگر تم نے دین عیسائیت قبول نہ کیا تو تمہیں اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ تینوں بھائی استقامت کا پہاڑ بنے رہے اور اس کے بعد تین دن کے بعد اس جلتے ہوئے تیل میں دونوں بھائیوں کی موجودگی میں ایک بھائی کو ڈال دیا گیا، پھر دوسرے بھائی کو بھی اس میں ڈال دیا گیا، تیسرے بھائی سے اب بھی کہا کہ دیکھو، اپنے دونوں بھائیوں کا انجام دیکھا، اب بھی موقع ہے کہ اسلام کو چھوڑ دو اور عیسائیت قبول کر لو۔ انہوں نے انکار کیا اور جب ان کو بھی ڈالنا گویا اس آگ میں ڈالا جانے لگا، کسی وزیر نے کہا کہ مجھے 40 دن کا موقع دیا جائے، میں اس نوجوان کو دین عیسائیت قبول کرنے پر آمادہ کر لوں گا۔ وہ وزیر ان نوجوان کو اپنے گھر لے گیا اور لے جانے کے بعد حربا یہ استعمال کیا کہ اپنی نوجوان حسین بیٹی کو اس نوجوان کے کمرے میں بھیج دیا۔ جب وہ لڑکی ان کے پاس جاتی، اگر دن میں جاتی تو دیکھتی کہ وہ روزے دار ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، رات میں جاتی تو پوری پوری رات نوافل میں مشغول ہیں۔ وہ لڑکی ان کو تو کیا اپنے دام میں لاتی، وہ خود ان پر فرشتہ ہو گئی اور دین اسلام قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکلے اور ملک شام پہنچے، بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آنکھوں کے سامنے موت موجود ہے اور ایسی اذیت ناک موت، لیکن اس کے بعد بھی دین اسلام سے منحرف نہیں ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ کیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان اس آیت مقدسہ کے تفصیلی پیکر تھے کہ دین اسلام جو قبول کر لیا، اب کتنی بھی بڑی مصیبت آئی آپ نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اب ذرا ہم اپنے حالات کو دیکھیں، آج ہمارے وہ حالات اگرچہ نہیں کہ ہم کفار و مشرکین سے جہاد کر رہے ہوں، ہم سرحد پر موجود ہوں اور ہمارے ساتھ ایسے واقعات پیش آئیں، لیکن عزیزان محترم اپنے گرد و پیش پر اگر نظر ڈالیں تو جب کفار و مشرکین نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے انہوں نے رام نہیں کیا، اب انہوں نے دوسرے حربے استعمال کیے، اب انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت مسلمانوں کے دلوں میں ایسی ہے کہ یہ محبت انہیں کسی اور کام کی طرف نہیں جانے دیتی، اب انہوں نے حربہ یہ استعمال کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے لگے، اور ہم میں سے ہی ایسے لوگ تیار کر لیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے سینوں سے نکالنے لگے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو پہچانیں اور پہچاننے کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت ان لوگوں سے کریں۔ آج ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، آج اگر ہماری بیٹی کا کوئی رشتہ آ جائے ہم اس بات پر ہرگز غور نہیں کرتے کہ جس کا رشتہ آیا وہ پکا مسلمان بھی ہے یا نہیں، اس کا عقیدہ اس کا ایمان مضبوط ہے یا نہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا برسر روزگار ہے، کاروبار کرتا ہے، مالدار ہے اور بچی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی مالی اعتبار سے، ہم صرف ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم اس کے دین اس کی دینداری کو نہیں دیکھتے۔ عزیزان محترم، آج کے دور میں ایمان کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہے، آج اگر اس طرح کے مسائل ہوں سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب آئیے آیت مقدسہ میں دوسری منزل جو بیان کی گئی وہ ہے اتق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر نیکی بلکہ تمام نیکیوں کا سر چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے میں ہے۔ اگر کوئی بندہ صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر گیا، اب وہ رات کے اندھیرے میں بھی گناہ نہیں کرے گا، وہ بند کمرے میں بھی گناہ نہیں کرے گا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تو نہ وہ تنہائی میں پرہیز کرے گا، نہ وہ مجمع میں پرہیز کرے گا اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو فرمایا اتق اللہ، فلاح اور کامیابی حاصل کرنے کی دوسری منزل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔ اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے ڈرتے تھے اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر صحیح معنوں میں ڈر گئے اس کا ثمر کیا ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ شخص نے یہ وصیت کی کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو میری میت کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ دریاؤں میں اور گویا خشکی میں جہاں چاہو اس کو بکھیر دینا، اور نیت یہ تھی کہ میری راکھ جب اس طریقے سے بکھیر دی جائے گی تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے بچ جاؤں گا، اس کا سامنا کرنے سے بچ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس کی راکھ کو اکٹھا کیا جائے، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس نے فرمایا کہ اے شخص تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میں خوف کھاتا تھا، تیرے دربار میں کھڑے رہنے سے خوف زدہ تھا۔ رب کریم ارشاد فرمائے گا میرے بندے تو نے ہمارا خوف اپنے دل میں رکھا، اب ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تیری بخشش فرما دیں، اور اس آدمی کی بخشش ہو جائے گی کس وجہ سے؟ کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ خوف خدا یہ ایسی منزل ہے کہ تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے، اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو آدمی اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے، جو آدمی اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہونے سے خوف زدہ ہو جائے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ایسا، اور خوف کا مقام کتنا بلند ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب منہاج العابدین میں اسے بیان فرمایا، اور خوف کا مقام آپ جانیے کہ کیسا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ الناس کلہم موتا، تمام کے تمام لوگ مردہ ہیں، الا العلماء سوائے علماء کے کہ جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب مردہ ہیں لیکن علم والے زندہ ہیں. اب کوئی پوچھے کہ ان کو مردہ کیوں کہا گیا؟ وہ تو سوتے جاگتے ہیں, وہ تو چلتے پھرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پھر مردہ کیوں کہا گیا؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سونا جاگنا چلنا پھرنا کھانا پینا یہ تو حیوانی زندگی ہے, یہ تو حیوان بھی کرتے ہیں. اصل ایمانی زندگی یہ ہے کہ ان تمام امور کے ساتھ علم دین حاصل کیا جائے. تو فرماتے ہیں کہ الناس کلہم موتا الا العلماء, اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ العلماء کلہم ینام. فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام علماء یہ سوئے ہوئے ہیں, الا العاملین, مگر وہ جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں. تو پہلے یہ کہا کہ تمام لوگ مردہ ہیں لیکن علم والے جاگنے والے ہیں, علم والے زندہ ہیں, اور اس کے بعد فرمایا کہ تمام کے تمام علماء بھی سوئے ہیں سوائے ان کے کہ جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں. تو یہ معلوم ہوا کہ وہ علم جو صرف حاصل کر لیا جائے لیکن اس کے بعد اس پر عمل نہ کیا جائے. تو فرماتے ہیں کہ ایسے علماء بھی سو رہے ہیں, اور علم اگر حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کیا جائے یہ کتنا برا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی مثال پیش کی گئی اور فرمایا گیا کہ کسی نے علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کرے اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا گدھا ہے وہ, اور گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں. اب گدھے کو کیا معلوم کہ اس کے اوپر کتابیں ہیں یا لکڑی ہے یا کوئی سامان ہے. فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہ کرنا بالکل ایسا ہے کہ گویا گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل سے ہمیں محفوظ فرمائے اور علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے علماء نے اس پر کیسا عمل کر کے دکھایا, اللہ اکبر, ہمارے علماء کے احوال کتابوں میں بھرے پڑے ہیں کہ ایسی ایسی عبادتیں کی, اپنے علم پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ آج رہتی دنیا تک ان کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات میں ہم نے پڑھا کہ پورا پورا دن درس و تدریس میں مشغول رہتے. آپ کے شاگرد بیان کرتے کہ ہم نے صبح سے لے کر رات تک ان کو دیکھا, کوئی آرام کا وقت نہیں ہے. صبح سے لے کر رات تک قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور دین کا علم پھیلا رہے ہیں, اور اس کے بعد رات میں جب دیکھا گیا تو پوری پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں امام اعظم ابو حنیفہ 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. ایک قرآن مجید دن میں ختم فرماتے, ایک قرآن مجید رات میں ختم فرماتے, اور ایک قرآن مجید تراوی میں ختم کیا کرتے تھے. تو کیسی ان کی عبادت تھی. اور کسی نے لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب جیل میں ڈالا گیا تو فرماتے ہیں کہ 7000 مرتبہ آپ نے قرآن مجید کا ختم جیل میں کیا. یہ ہمارے علماء کی عبادات ہیں. تو فرمایا کہ العلماء کلہم ینامو, تمام کے تمام علماء سو رہے ہیں سوائے اس کے کہ جو عمل کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ بات یہیں تک ختم نہیں ہو گئی بلکہ فرماتے ہیں کہ العاملون کلہم فی خسران, کہ تمام عمل کرنے والے وہ بھی نقصان میں ہیں. الا المخلصین, سوائے ان کے کہ جو اخلاص اختیار کیے ہوئے ہیں, سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اخلاص اختیار کیا. اب اخلاص کتنی بڑی دولت ہے. اللہ اکبر, حدیث پاک میں فرمایا گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن لوگوں کو حدیث پاک سنانے کے لیے کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا کہنا تھا اور آپ بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد جب دوبارہ ہوش آیا دوبارہ کھڑے ہوئے, پھر ارشاد فرمایا قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا کہا تھا پھر بے ہوش ہو گئے. راوی کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ اس طرح بے ہوش ہوئے, اور اس کے بعد 4th مرتبہ جب کھڑے ہوئے تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کل قیامت میں 3 لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے. اخلاص کا مقام جانیے. فرماتے ہیں کہ ایک قاری پیش ہوگا, ایک علم والا پیش ہوگا, ایک سخی پیش ہوگا, اور ایک شہید پیش ہوگا. فرماتے ہیں سب سے پہلے قاری کو لایا جائے گا. رب کریم اس سے پوچھے گا کہ اے بندے, میں نے تجھے دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی, تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا, کیا تو نے میرا شکر ادا کیا؟ وہ شخص یہ کہے گا کہ مولا تو نے مجھے علم کی دولت عطا کی، میں نے اس دل علم کو حاصل کر کے لوگوں کو عالم بنایا، لوگوں کو میں نے یہ علم سکھایا اور میں نے اس دین کو اس علم کو پھیلایا. رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ بندے کیا تو نے یہ دین اس لیے پھیلایا تاکہ میری رضا حاصل ہو، یا اس لیے پھیلایا کہ تجھے لوگ عالم کہیں، لوگ تجھے علم والا کہیں؟ اور اس وقت لوگ جھوٹ نہیں کہہ سکیں گے. وہ بندہ کہے گا کہ مولا ہاں میں نے تو اس لیے دین پڑھا اور پڑھایا تاکہ لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ میری تعریف اور توصیف بیان کریں. رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ بندے جب تیری جو خواہش تھی کہ لوگ تجھے عالم کہیں تو دنیا میں لوگوں نے تجھے عالم کہہ لیا، دنیا میں لوگوں نے تجھے علم والا کہہ لیا، اب ہمارے دربار میں تیرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، فرشتوں سے لے جا کر کے جہنم کے گڑھے میں ڈال دو. اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا آدمی پیش ہوگا سخی، اس سے رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ بندے میں نے تجھے دنیا میں دولت سے نوازا، اب کیا تو نے میرے اس احسان کا بدلہ چکایا، کیا تو نے میرا شکر ادا کیا؟ وہ بندہ بھی کہے گا کہ مولا میں نے لوگوں میں اتنا پیسہ خیرات کیا، میں نے کنویں کھدوا دیے، میں نے فلاں کام کیا. رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے کیا تو نے یہ میری رضا کے لیے کیا، یا صرف اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں؟ وہ کہے گا کہ ہاں مولا میری نیت میں یہ بھی شامل تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں. تو رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ بندے تجھے دنیا میں جس چیز کا تو نے خواہش کی تجھے وہ عطا کر دی گئی، لوگوں نے تجھے سخی کہہ لیا، لوگ تیری تعریف کرتے رہے، اب ہمارے دربار میں تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، فرشتوں اسے لے جا کر کے جہنم میں ڈال دو. اور تیسرے نمبر پر شہید کو بلایا جائے گا اور شہید سے کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ مولا میں نے اپنی جان جیسی عزیز چیز میں نے تیرے راستے کو قربان کر دی. رب کریم فرمائے گا کہ ہم میرے لیے کیا، یا صرف اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تاکہ لوگ تجھے جری اور سجی کہیں؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں میں نے اس لیے کیا. رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے جو کام تم نے دنیا میں جس غرض سے کیا لوگوں نے تجھے بہادر کہہ لیا، اب ہمارے دربار میں تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، فرشتوں اسے لے جا کر کے جہنم کے گڑھے میں ڈال دو. تو آپ نے دیکھا اگر کی شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ نہ ہو اور خواہش لے یہ ہو کہ لوگ بہادر کہیں تو یہ مقام اور یہ مرتبہ نہیں ملا کرتا اور وہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اخلاص کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، اسی لیے فرمایا کہ العلماء کلہم العاملون کلہم فی خسران، کہ تمام کے تمام وہ عالم جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں لیکن وہ نقصان میں ہیں، سوائے ان کے جو عمل اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بات یہیں بھی یہاں ختم نہیں ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ المخلصون کلہم علی خطر، تمام کے تمام وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اور عمل میں اخلاص بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ خطرے میں ہے. اور اس کے بعد الا الخائفین، سوائے ان کے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ مردہ ہیں، صرف وہی زندہ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں، اور وہ علم دین حاصل کرنے والے بھی تمام کے تمام سو رہے ہیں سوائے ان کے کہ جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں. اور وہ جو لوگ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں وہ بھی نقصان میں ہیں سوائے ان کے کہ جو اس عمل میں اخلاص پیدا کرتے ہیں. تو مخلص عالم دین جو اپنے علم پر عمل کرے وہ آدمی بھی نقصان میں ہے اور وہ آدمی بھی خطرے میں ہے سوائے اس کے کہ وہ آدمی جو اپنے دل میں خوف خدا رکھتا ہو. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یہ کتنا بڑا منصب ہے. اور علماء فرماتے ہیں، صحیح فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام نیکیوں کا سرچشمہ یہی خوف خدا ہے، کہ اگر یہ خوف خدا دل میں راسخ ہو جائے، آدمی تنہائی ہو یا مجمع ہو، کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی نہیں کرتا. اور ہمارے علماء میں خوف کیسا تھا کہ اپنے خوف کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. فرماتے ہیں کہ حضرت قاضی فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ امام الحدیث ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اس مذہبی معاملے میں آنے سے پہلے لوٹنے کا پیشہ اختیار کر لیا تھا اور لوگوں کو لوٹ لیا کرتے، کہتے ہیں کہ ایک دن وہ کسی مکان کی دیوار پر چڑھے اور جب دیوار پر چڑھے اور عمارت سے چڑھے تو اس مکان کا مال و متاع حاصل کر لیں. کہتے ہیں کہ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور جو تلاوت کر رہا تھا وہ یہ آیت تلاوت کر رہا تھا کہ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن کی آیات ان کے دلوں کو نرم کر دیں. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اس آیت مقدسہ کو سن کر ایسا خوف زدہ ہو گیا اور اللہ کا خوف ان کے دل میں ایسا راسخ ہو گیا کہ انہوں نے اسی وقت توبہ کی اور اپنی توبہ پر ایسے قائم رہے اور دین کا علم حاصل کیا, اس اخلاص کے ساتھ حاصل کیا کہ اپنے وقت کے امام حدیث بن گئے اور ان کے دل میں خوف خدا ایسا تھا. اپنے وقت کے امام بقی نے کہا کہ جب حضرت فضیل ابن عیاض کا انتقال ہوا, امام بقی کہتے ہیں کہ واللہ اللہ کی قسم آج دنیا سے خوف خدا رخصت ہو گیا, ایسا خوف خدا ان کے دلوں میں راسخ تھا. تو فرمایا کہ تصوف کے چار درجات ہیں, ان درجات میں سب سے اعلیٰ مقام خوف خدا کا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں اگر فلاح چاہتے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں, تو اس آیت مقدسہ میں چار منزلیں بیان ہوئی کہ ایمان لاؤ, ایمان پر استقامت اختیار کرو, اور اس کے بعد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ, دوسری منزل یہ ہے کہ اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اور یہ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ مفسرین اور سرہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ اسے کہتے ہیں کہ کسی شے کے ذریعے سے کسی چیز کا قرب حاصل کیا جائے. اب یہ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اب وسیلہ کس چیز کا ڈھونڈا جائے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ سب سے پہلے اس شے کو وسیلہ بنایا جائے جو شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو. لوگ کہتے ہیں کہ عمل کو وسیلہ بنانا چاہیے, عمل اختیار کرو اس کے وسیلے سے رب کریم کا قرب حاصل کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ عمل سے ضرور قرب حاصل کرو, لیکن پہلے یہ سوچ لو کہ عمل مقبول ہے یا نہیں. کیا آپ کو معلوم ہے آپ کا عمل مقبول ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے آپ کی نمازیں مقبول ہیں؟ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ویسی چیز لی جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہو. علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور حضور تو حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اولیاء کاملین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہیں. تو اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو وسیلہ بنایا جائے اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ وسیلہ اسی کو بنائیں گے نا کہ جو وہاں پہنچا ہوا ہو. مثال کے طور پر آپ کو اگر حیدرآباد جانا ہے, آپ اسی آدمی سے پوچھیں گے کہ جو حیدرآباد جا چکا ہو, اسی آدمی سے پتا کریں گے جو حیدرآباد تک پہنچ چکا ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اولیاء کاملین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ چکے ہیں, اس کی معرفت حاصل کر چکے ہیں, لہذا اب ان کا وسیلہ ڈھونڈنا چاہیے اور ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے. اور اس کے بعد چوتھی منزل یہ بیان فرمائی کہ وجاہدوا فی سبیلہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ کرو. مجاہدہ کہتے ہیں کوشش کرنے کو, اور علماء فرماتے ہیں کہ مجاہدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ان امور کو اختیار کیا جائے کہ کم کھانا چاہیے, کم بولنا چاہیے, کم سونا چاہیے, اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول کر لینا چاہیے. یہ مجاہدہ ہے. تو آیت مقدسہ جو میں نے خطبے میں تلاوت کی, ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان والے ہو, پہلی شرط فلاح کی یہ ہے کہ ایمان لے آؤ, اتقوا اللہ, دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, تیسری منزل یہ ہے کہ اس کے راستے میں اس کا وسیلہ ڈھونڈو, اور چوتھی منزل یہ ہے وجاہدوا فی سبیلہ, اس کے راستے میں مجاہدہ کرو. جب تم یہ چار منزلیں اختیار کر لو گے, جب ان چار منزلوں کو عبور کر لو گے, لعلکم تفلحون, تو تم فلاح پا جاؤ گے, تم کامیابی پا جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے حقیقی فلاح اور کامیابی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.